L'altra che cerco lì. Surat An'am Uma Para Ayat Number De Yaushpeta A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ سورة انعام پدے کے رد شرکو اثبات توحیدو پاغ سلور قسمہ مشرکینو بانے ردو او دو قسم شرکو شرک اعتقادی او شرک فعلی دا شرک اعتقادی سلور قسمونو فی العلم فی تصرف فی الدعا فی العبادت داغی منگ وضاحت کرےو داغی منگ ما خزونا دا دی صورت بیان کریو دی صورت کے دا یول الزلا دعوت توحید صورت کے بیانی او پاغی دلائل پاغی دلائل زبر او خجوے پاغی بانی صورت کے دلائل بیانی اقلیہ پنزیویش دلائل اقلیہ بیانے مخ کے دیالس دلائل اقلیہ پہ اثبات توحید بیان کلو ددے زینہ سوار لسم دلیل یوش پیت آیات سورت یا نام وو القاہرو فوق عبادے او داللہ زور اور دے دفاس ادخ پلو بندگانو وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا أَوْرَالِي پتاسبانی ساتن کی فرشتے اللہ غالب دے د بندگانو د پاسا اورالی پتاسو نگابانی ټول عباد د الله محتاج دی او ټول عباد د الله په قبضه کې دی لیگی پتاسو نگابانی فرشتے کالا نگاہبان نرا لے گلے نمار بچی چلے دارنگے مچھائی بار وقت چی چلے لیوانو سو بچی چلے مرض برات مصیبت برات لہ ہر قسم آفتو نبو نو اللہ پتاسو نگاہبان مقرر کری دی ظاہری اسباب استعمالے داغے نبا احتیاط کے ظاہری اسباب زکا دا عالم عالمی اسباب دے اللہ دغ سے انسانان محفوظ کئے ساتھی خود عالم کے اللہ اسباب ورکڑی مخلوق دا زکا اللہ بید لا سکار بید لا سکار خو کولے شی خو مخلوق لے لا سن ورکڑی دی بید اللہ سکار مخلوق نشی کولے اللہ بغیر دخلے نا روٹی نشی ورکولے زکا اللہ خوار سکولے شی خوال اللہ مخلوق لا در روٹی خوراک در پارخلو ورکرے را دیتوئی دار الاسباب دارنگی بغیر در عمل لا جنت ورکولے شی خونا دیتوئی دار الاسباب دار الاسباب کی میں پیدا کرے کم سببونا د کامیابی دی چاہو کے او کم سببونا چی غلط دی د ناکامی دی چاہ پرے دی نو که یو سڑے داوی شزدانو کو ما نو دا خود دار اسباب نه خلاف کئی اسباب نمنی دارنگی صورت رات دولسم آیات کے براشی لهم معقبات من بین یدی لہو محفظ لہو معاقباتوں لہو سورت اراد دو لسمایات کنو بیا من بینی یده و من خلبی یحفظونه من امر الله لهو معقباتن د انسان د پاره مکرسو کې دونګري حفاظت کړی د حکم د الله او ساتي د مکرستو فرشته انسان لرا په حکم د الله کته دا وې چې الله به د دین نشي ساتلې الله خو ساتلې شي خو دنیا کې نه اهو دنیا نشو اهو بغیر د دنیا نشو دنیا کې اسباب ورکه دیو جنا یو سړی اسباب نه استعمالي اغا دا اللہ دا حکمت نا انکار کئی دا اللہ حکمت داو چیو عالم با پیدا کوم آئے که با مخلوق لا اسباب ورکوما او دی با پاغ اسباب و کار کئی او دا اللہ علم پاغیو اللہ پی پویو دا مخکنا لکه انجینیر یو ڈاگی تا او گوری او یا لکه مالا نقشہ جوڑا کا نو هغه وی دی دی کې به لیټرینی دی دی کې به تاخانه دی دی کې به باورچی خانه دی دی کې به بیٹکی دی دی کې به د آرام کمرې داستوګنه دارنګي الله تعالی مو چې زه ته به اسباب ورکوم او هغه به پیدا کوم او هغه به اختیار ورکوما او دې به بیا دا کار کوي نو دا سمرا نو دا سمرا الله ته معلومه وا چه تقدیر د سمرې توای تقدیر معنا اندازه وای ته تقدیر نه معنی یعنی ته دا نه معنی چې الله ته د هر چا اندازه وا لیکن اسباب ورکو اختیار ورکو ها کای بار شان څنګه چې د الله اندازه وا نو الله نه باج خالق د تقدیر غلطه معنا کوي وای الله ار سری کړی دی مطلب دا دی چې الله تا علم دے دا ار س لیکل معنا علم الله تا علم دے او دا په علم کې دا محفوظ دی ته وای تقدیر نو کزار سکوما زما چې علم کې سری کړی دی زما قسمت کې هغه ماته ملاویږي خلقو دین یو مشکله مسله جوړه کړی دا تقدیر څه ته وای اندازې تا الله تا دا اندازوا چه زبا زید پیدا کم اختیار باورکم اسباب باورکم نو دے با پاغیبانی جہاد کئی مجاہد بوی دے با پاغیبانی علم کئی عالم بوی دے با پاغی قتل کئی قاتل بوی اللہ تا اندازوا نو دی اندازی تا منگو آئیو تقدیر پخواد پیداشنا دانا چی اللہ پد لازم کری دی قران چې ذکر کوي نو بیا بیا د دې ذکر کوي چې دا د الله اندازه وا او مخلوقات د پیدایش نه مخکې وو دا اندازه وا الله تا ويرسل علیکم حفظا او علی پتاسو ساتون کی ها حتا انساتن کی فرشتي دي حتا اذا جاء احدكم الموت تر دي چراشي او تاسو د مرګ توافتو رسولنا نو فات کي اگر راز منګ استادي توافت اخلي روح ددو توفا معنا اغستل او هوا زمير دي تکي او زمير چ دي دل تکي موت ذکر شوي دي نورو باندي دال لے واغلی د دروز منگا استازی ملک الموت یو ندے ملک الموت بل جائے کرا جی سورت الف لام سجدہ کی بریلیان دا دلیل نسی چې ملک الموت هر چا ترسی او پیغمبر دا غنا لان دے دے قرآن وی رسولنا زما استازی دی زیلیگم ملک الموت خو صفت دے لکه تحصیل دار صفت دے دارا چا چرا تحصیل مشروعی هر سوک چووی دانا چا تحصیل دار یووی یو تحصیل کی یووی او بل تحصیل کی بلوی کل دے بدل شی دارنگی اللہ چا کمی فرشتے تا حکمو کی چلار شا دا زید روح و اخلا نو آغا ملک الملک شی او هغه باز روایتو کې چې راځي چې ازرائیل راځي نو دا غي دا معنا دا چې دا غ جماعت مشره هغه ازرائیل له کمی فرشتي شروع اخلي دا ټولو فرشتو مشر هغه ازرائیل عليه الصلاه والسلام دی چې دا غ د لاندې نور فرشته کار کوي او الله حکم کوي فرشتو ته چلار شاد افلاین رو واخلا تلار شاد افلاین رو واخلا تلار شاد افلاین دان چې یو ازرائیل له بس ارو اخلی او ټولی دنیا ته الله سوچته او بیا بریلیان دلیل نشي پدې وای قرآن رسولنا ذکر کړي کله وای قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم اخلی استاسو روحونه فرشتہ چې مقرر کړی شي په تاسو ملک الموت صفت دې حلک عالم صفت دې دان چې عالم یوازې دې کاتب صفت دے حتا کې چراشی یو دې د مرګ نو اغلی د نرو فرشته یو دې جاتے نه کوي لا فرتون دې پچا جاتے نه کوي ثم ردو الى الله بیا به واپس کوي شي ته الله تا چې مدګا دې ریشیا اعلان بو شي خبردار د الله دې اختیار الله زری زوال دې आवाज بو شي الا لو الحكم حاض اللہ لدی اختیار ان الحکم الا للہ و واسر الحاسبین او دا اللہ زرد حساب والو ندے اللہ با زرد حساب کی اللہ با سنگ زرد حساب کی یو زل حضرت علی رضی اللہ عنہ پا ممبر ناستو یو کس اعتراضو کو و یا علی الله بسنګ دې ټول مخلوق سره لګي زری حساب وکي کما ترزو نو هغه جواب ورکو دا منبر د پاسه اچانک کما ترزو لکه څنګه چې دې ټول مخلوق لا په یو ټیم کې خوراک ورکوي ورکوي نو دا رنګې دې ټول مخلوق سره په یو ټیم کې حساب وکي قل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر وا د چا وایا مینه جی کوم څنګه بچی تاسو دوچینا ها دوچه تیار دوچه دوچینا دا تیارو دوچینا ولبا تیارو دریابونو نا پاغ دریابونو کی چکه می تیاری پاغ او چکه چکه می تیاری دا غي بچکولو والا سوق دے تدعونو تزرعو مخفیا چا رامت کوي الله لالا پاج دیو پرو باندې الله ته په مزه مزه आवाज کوا په چې سره وي لاینن جانا اوای دې کوم د اخلاص رو موږ بشو خامغه دې مصیبت نه لنکوننا من الشاکرین نو خامغه شوب موږ د تابعدارو وګوره موږ بشو تابعدار تابعدار به جوړ شو ګوره یو خفیتن دې ایو خیفتن دې خفیتن رو رو ایو دے خیفتن پا دے دوالو کی فرق دے خفیتن دے خفان دے یعنی پٹ رو او خیفتن دے خوف ندے لکه صورت عراب چې ختمی گی نوالتا خیفتن لفظ روڑی و خیفتن دونن من الجار عدلتا کی خفیتن راغلے وذکر نفسک تزرع وخیفتان یاد کا خپل زړګه یا عاجزی کوا پاجزی بانی وخیفتان او نه پته د وینا نه لفظ وروړي ګوره التخیفتان لفظ وروړي صورت عرب کې دلته کې خفیتان راغره په دعا کې اخفاء ول ذکر کا او په عبادت کې خوف ول ذکر کا دا زکه چې دعا الله کامل کیږي چې سړی په عاجزۍ سره وکي دعا الله کامل شي چې په عاجزۍ سره وکي او عاجزۍ الله کامل کیږي چې پټه وکي او چې پتا وکي نو اخو دعا نشوا امام ابو حنیفه رحم الله زکه ویلی دي چې په تیز دعا دا بدعت ده دغه قران ویلی دي چه پدیسه ده انسان عمل خرابیگی دا دعا شو د دعا په شرطونو کې اغفار راغلي. یو په اغفار کې عاجزی راځي، دویم په اغفار کې اخلاص راځي، ریا نه راځي. چې پټه دعا ورو کې نو آی کې اخلاص راځي، او پتاوا چې کې آی کې ریا راځي. دیو جن د دعا په ارکانو کې څنګه چې د دعا درې شرایط دي، دارنګ درې ارکان دي. یو داغه چانه بغواړي چای کې بخل نه وي، شی بدا چانه غواړي دعا چا بخل نه وي، دویم دا چانه بغواړي چستا شی دا غر سره وي. ته چې کم شی غواړي پېښو وبښوي ا ماستو شو، دا بدا چانه غواړي چې دا غر سره وي او بخل نه وي، دریم دا چانه بغواړي چستا شی ور سره وي، دویم او دریم ا ته چانه بغواړي چې ځانو ته محتاج وګني، چې نه هغه سره شتا او هغه سره شتا خو تا هغه بخیل وګني او تا هغه ته ځان عاجز وګني، تا هغه شکل بیا درکې. دا درې ارکان دي، یو چې د چانه غواړي چای کې بخل نی، دویم چې د چانه غواړي هغه ستا مقصد پوره کوي، هغه سره ستا مقصد وي، او دریم دغه مولی سپتوی مال یو کتاب راکا، نو هغه تاله کتاب درګي خو کوته وی جی تډیر بخیری تاله بس کتاب درګي زګن سخی وګوره مال سره را منډوي. ها دیو جنا دا چانه شی والا چای کې سخاوت وی، چا کنجوس او بخیری هغه نسله شی واره چې تا بیا پاسې باندې سبا تنګي. ها نو یو دا چې شی بخیل دی، بل ستا حاجت برکه ستا غسیز غسر وی، او دریم دا چه تو تزان محتاج وګنی. دی یونس علیہ السلام په دعا کې دا درې ارکان دی، زکا حدیث کې راځي کامل دعا دعا د یونس علیہ السلام دا، هغه دا درې ارکان په دعا کې پوره کړی دی. فنادا فی الظلمات اللہ الا الا انتا، الله حاجت من صرف تا سره دے تمی حاجت سر کولو والی، دوی سبحانک پاک تد بخلنا، اللہ تد بخلنا پاک، دریم انی کنتو من الظالمین، آزو تا تا محتاج ما. دو یونس علیہ السلام پا دعا کی دادرے والا دی، او دا ایوب علیہ السلام پا دعا کی دو دی. دیو جنا حدیث کے راجی چې بہتر دعا د یونس علیہ السلام دا، هغه درې والا ارکان ذکر کړی دي، او کله دو ذکر کړي او دریم په قیاس کې دا ارکان دي، دا لنګي دي شرایط دي، شرایط دا دي چې په عاجزی دي دعا، او عاجزی ال راضی چې پرورو وي چې پتاو باندې نه بریلیان مبتدیین وای چوګورا عاجزی کله راځي هغه وي چې پرو باندې پتی ز باندې وکا سرونه خوځوا جماعتونو کې غړېګا داغې د ذکر دا طریقه وا، داغې د عبادت دا طریقه وا، چاغې چغې وي او هغه جماعت کې غډاګانې کوي، آی کې اخلاص راځي، آی کې عاجزی راځي. دا رنګ د دعا اوقات دي، د دعا زین دي. د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله الانتصار په دې اخه تفصیل کړی دی، او دا ټول هغه ذکر کړی دی. ځکه د دعا مسله وا شو دعا بعد سنت نشتا، ها هغه وشتا مونږ یې نشتا. ها ما د سوګ دی ها ها دلته راکړم ها ها ها مزه توشو لازم بخیر بل دعا ارکان پیجنې، د دعا شرایط پیجنې، د دعا اوقات سره پیجنې، د دعا زمانه پیجنې. نه حالت ډېر خشبانه نه دی، خو دعا نه منی او دعا نه منی. د دعا زمانه معلومه ده، تو دعا وخت معلوم دی، تو دعا شرایط معلوم دی، تو دعا ارکان معلوم دی. نه په دې ډېر خشنه ده هیڅ باندې پوي او موږ یادو د دعا نه مني دا هر شي شرایط وي څنګه چې د مون شرایط وي شروط الصلات د زکات شرایط وي د حج شرایط وي د مون ارکان وي د زکات ارکان د حج ارکان نو دارنګي د دعا هم د ارکان او شرایط دي امام ابو حنیفه رحم الله ماشاءالله د امام ابو حنیفه فقہ زکاوی قران کې زکا قرآن کی عاجزی خفیتن عطف تفسیر دے او دا عاجزی پرورو دے غریب بین اسا خبر دے او را بشی دے دعا نمانی جی دے دعا نمانی واتا تا دعا شرطون معلوم دی تا تا دعا ارکان معلوم دی تا تا دعا زمان معلوم دا تا ته دعا ها معلوم دي اخو باندې دا دایو څه دان دا دې کې نه تر کوي بیا ازه به شابه شو شابه ولته اگر راضي به وګوره ښه شابه راضي وي تا سبا تخپل کین ته کوم ته شابه شو زره چاچه نسکری قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا ويا پیغمبر سوګ به بچکی تاسو را ته ورو بچو دریا بنونا چرا غواړی تاسو غل را په تضرعا په عجز او خفیتن او پرو باندې اواید لئن ان جانا من هذه کخلاص کو تا موږ له دې مصیبت نا لَنَكُونَنَّا مِنَ الشَّاكِرِينَ نُخَامَ غَاشِبَ مَنْ دَتَابِدَارُ وَيَا اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ خلاصِ تَعْصُرُ دِي مُصِبَتْنَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِنَا وَدَهَرْ مُصِبَتْنَا اللَّهُ دَ مَنْ دَهَرْ مُصِبَتْنَا خلاص کی لن دو دنیا دیر مسائب دی دیر مشکلات دی منگ تا اللہ منگ در طول مشکلات و مصیبتن خلاص کا قل ويا الله ينجيكم منا الله اخلاص اي تاسو ردي مصيبتنا ومن كل كرب دار مصيبتنا ثم انتم تشركون بیا تاسو شرک وې دا الله سنو برخدار جوړوي ينجيكم پنځل لسم دلیل عقلي او هو القادر دا شپال سم دلیل خلاصول والا دار مصيبتنا صرف یو الله دې وګور انبیاء علیهم السلام د هر مصیبت نه د خلاصون والا چې الله ته وي مخلوق ته نه وي انبیاء ته نه وي حالان کې هغه ډېر خاص خلکو په کار چاغي ځان لغ په مصیبت لري کړي وینا اگر ک انبیاء دي ځان مصیبت نشي لري کولی لري کولو والا دی الله وایا پیغمبر او القادر علی ایبا سالکم عذابا من فوقکم شپارسم دلیل وایا پیغمبر دا الله قادر دې په دې خبره چرو بلیږي پتا سبحان اعظم من فوقکم د پاس تاسو نه او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپو تاسو نه برنا عذابونه یو کتنا عذابونه برنا عذاب یو کتنا عذاب وی برنا عذاب وی چوگورا حاکمان ناکارا ظالمان ربان اللہ مسلط کی عبداللہ امن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانا کرے دا برنا عذاب ظالمان حاکمان مسلط شی چار شے دور اگران کی چر انسان پو وسکنی ار شے دور حالت طور سے چاگا دا تبای سبب تروان شی حاکمان ظالمان جابر ربان مسلط کی دارنګ دلان دی عذاب شاگردان اولاد بدن منی شاگردان بدن منی اولاد بد خبرن من نافرمانی دلان دی خلق بم دین منی د بڑا خلق بم در باندې ظلم کئ او یلبسکم شیان یا یوبل باندې بڑا اخلاص شی وا غوندی تاسو را دلې د خدای عذاب ندی ورا پاینا نه پيو بل اخلاص کړی یو یو تلم سي بل بل تلم سي یو راشی نو دو یو بلتا علم سی نو پادو کی یو لارشی نو بل راشی نو آغبدال یو بلتا علم سی او پا یو بلی وروا چه او پا یو بلی اخت کی او یل بسکم شیعن یا واچه تاسو لرا ڈل ڈلی پا یو بل باندی و امگ و غم بانے که اونا چولی میری که خیری چالق و حدی که خیری غم بانے که پا دشمنی میں اونا چولی دی و یوزیقا بازکم باس باز او بسکی بازی تاسو تازاب د بازو بازی باز بازو نازاب غیط ملاوشی دو دنیا عذابو نبول زور کوم اغا مشعور عالم عمرو زاید مشهور عالم د دنیا اغا اغا تقریر کرده و زماشری علماء تاویلو یا ایو العلماء کنتم نجوم سمای یحتدا بکم فسرتم ظلما ای علماء تاسو داسمان ستوری وی پتاسو خلق لار مندلا نفسرتم ظلما تاسو تیاری اگرزی دلی خلق بستاسو پرانا با نتللو تاسو نبی خلقو عبرت اغستا چه سو ربا مطمئن وی او سو ربا کلک وی تاسو تبا خلقو قتل چه دا سو ربا مطمئن علما دی سو ربا کلک دی عبرت بستاسو ناغستا تاسو نباغی دین اغستا ستاسو نباغی رنا اغستلا ایوها العلماء کنتم نجوم السماعی نجوم السمای او تدا بکم فسرتم ظلما نن تاسو تیاریو گرزی دلی نن پتاسو اشتبار آگلی دا ننو گورا اغا خلق پریشان دی مصیبتونو سرمخ دی زکوی او یوزیقا او یلبسکم شیان او یلبسکم شیان نن دا علماء سا حالت دی وګوره ارز ټکر خوري ارز گزار خوري خپل کار دن پرې خو دې کنه ا دنیا سره کړو هغه لالچ کړو هغه عزت قبول کړو د الله دین د الله دین نو غنل کنه دوه پیسې سره کړو کنن د الله دین هغه په سي طریقه بیان کړو نو مولاوله پریشان هو ها تاسو خستوري وي څنګه پستورو خلک لار مومي نو بتازو خلقو لار مندلا را شکینا دو قرآن و دو سنت در سن شورو کا چه خلق رنات شی خلق سم شی خلق دیاغتیارون روزی خلق پل غم و خادی سی کی خلق پل معاملات سی کی خلق پل اعمال و پل اخلاق و پل عقیده سی کی نو چه تب خپل رزیل وی تب خپل ناکار وی نو خلق بس سم شی وی ستان خلق عبرت اخنو چیز منگ ناکار شو علماء ناکار شو نو خلق با عبرت دا چان آلی دی وجه نا داد دا کار دی نو او یل بسکم شیا پیو بلی وروا چه علکه پیو بل ورچول یو بل تلمسول ننی پا ملکونه پا ملکونه چولی دی عوام پا عوام و ملیان پا ملیانه اچولی دی یو بو یو غوارو که دیلی می پلانه پیدا کرده دیلی می پلانه پیدا کرده اللہ و لده سی خلق پیدا کی چه مقابله بیانی شکوره و یوزیقا بازکم باز بازن او بسکی بازی تاسو تازا عبد بازو بازو نبو تد بازو عذابو رسیگی چا چه غلط کار کرده نو اغیط اللہ عذاب رسوله دی د بازو نا انظر گورا پیغمبر آکیف نصرف الایات سی چلیگا سی عقیده بیانوا سی عمل بیانوا مقصد د الله رضا حاصلوا د خلق رد و بدو تا مگورا د خلق الزاماتو تا مگورا زد وینات کی مرازا د خلق شیطانت ممنا رضالت ممنا انشاءاللہ کامیاب بی انظر گورا کیف نصرف الایات سرنگی بیانو منگ دلائل خام خاچ دا خلق پوشی وکذب بی قومکا وهو الحق او دروجن والے کرے پدی بانے پدی قرآن بانستا قوم وهو الحق حالان کے دا قرآن دی رشتیا آغی خود تکذیب کرے حالان کے دا قرآن خود رشتیا کتابو و پیغمبر لستو علیکم بی وکیل نیمز بتا سبانی زموار زہو بتا زموار نیمہ لکل نباین مستقرون د پارا د هر یو خبر مستقرون زید او در دو دی زید قراری و صوبا تالمون و زرده چه تاسو با پوشی و ایزا رای تلزین آیا خودون فی آیاتنا کلا چیوینی تا کسان چه دن نکی با پایاتونو زمنگا که فا آرزانوم نمخوالا و داغینا آغینا مخوالا و حد تردید مخوالا و چه دن نشی پا بیان کې غیر د دینا سو پوری چه پاغ خبرو کې روانی چه ستا استادین پس ٹوکی کئی نو بیات مخوالا و ستا استاد اخ پرستو پوری ٹوکی کئی قرآن و دین پوری ٹوکی کئی نو بیات پاسا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ شَيْطَانُ او که چر تیر کیستان شیطان داغی سر ناستا خیال دینو او داغا سی کسانو سر ناست دی جستا استازانو اک پروسو پرو ٹوکی و مسخره کئی نو فلا تقعود نو مکینا بعد الزکرا پس دیا داشنا محل قوم ظالمین سرد قوم ظالمانونا وچه کل دیرا پیاد شونو زر پاسیگا وَوَيْدَا خُودُ مُبْتَدِئِنُ سَ زُمَا مَجْلِسَ رَا غَلِرِ دَا خُودُ زُمَا مَجْلِسَ دَ پَرْوِزِيَانُ سَ رَا غَلِرِ دَا خُودُ زُمَا نَاسْتَا دَ نَاكَارَ خَلْقُ سَ رَا غَلِرِ دَا اوزت دینا مانا دارا سنگا چه ترغیبی ور کرے و پا دوستای دا مواحدینو نو دارنگی تبریہ بیان کرا عن مجالس المبتدین بائیکاٹو کا دا مجالسو دا مبتدینو نا بایکاټ وکړه د زید ناستو د مشرکینو نه اسنه چې مبتدیینو سره مجلس کې ناشته مشرکینو سره ناشته زیادت او دربار کې ناشه منجاورانو سره او تم مال کې سټي او دا غینا زدکړه حاصله یقین نه ګورای سره ومال الذین یتقون من حسابهم من شین او نشتره پاکستانو چه اغی زان بچ کئی ده حساب ده نسه شه نشتره او گورا نشتره پاکستانو بانده نشتره پاکستانو چه اغی زان پاکستانو یتقون چه زان بچ کئی زان بچ کئی ده سسته ده دینا ده بود ده منکری نسه شه پتابان ده اغی سبوج نشتا لیکن شتا پتا باندې یو بوجدا دې چې پندور کولیا غیتا پند باور کې تقریر بکې درس بکې لعلهم یتقون خامخاش دې و یری ګوزان بچګی د ګنانا وزر الذین اتخذوا دینهم او پردا کسان چې وینو دین خپل بس او لذت د دنیا وینیو دین خپل لای بنا بس ولا ونوز لذت د دنیا د خپل دینی او د بزو کو ګرځاو چا دین اسلام سبب د ها له لایب ګرځاو د خلق پرې د سړیا دا غي سره نشي وغرته مون له حیات د دنیا تو ککړیو د لرا ژوند د دنیا چې زما چاله ضرورت نشته ما سمالو دولت دې وذکر بی او پندور کا په قران باندې انت بسل نفس بما کسبت چهلاک نکلی شی او نفس الله تبسل نفس چهلاک نکلی شی او نفس په سبب دای چکړی دی له سلام من دون الله ولی ولا شفیون نبوی دغه نفس د ربی زلانا سوغدو سو نو سو خلاصون کې چه نبولا سوکدوس یو نبسو خلاسون کی ویداغ دفارا و این تا دل کل عدل نو کت فدیا ورکه پور فدیا دزان دخلاسو رو دفارا نو لا یو خز منها وابا نغستشی داغ نسب فدیا فدیا با دی قبول نشی دنیا کی خوص فارس ورکه نو آقا بلی گلت بدان کی اولائک اللزین ابسلو دا کسان دی چهلاک لیشو بما کسبو په سبب دای چای کړی کوم کار دا کسان دی چې اوشر مولیشو ا اونې ولیشو گرفتار کېجو په سبب د بدعملی ا لهم شرابون دل رسکلې د ګرمو بونا او دل عذاب دی علی مندرناک بما کانو یکفرون په سبب دای چې د کفر کو چا چې کفر کړي نو هغه الله دنیا کې سزا ورکړي دا اسباب د پوي ول بنکړي دي الله ول عذاب ورکړي حق پرستو لپکار دادی علماء اولا چاہت دن پا بیان بانکلہ کودری گی دا چانا مرعوب کی گی نا دا خپل عزت خیال نسا دی دا لالچ خیال نسا دی نن خو ټول لالچ دی پرون ما تا یو کس ہوئی چی یرا امسمولیان دا مسئلی قربانی کې چی یرا شلنی گوڑنی لندنی لکی دا سی ها تپنی دائی خود دې مسلې بیان نکي چې شرکا صحیح وي شرکا عقیده صحیح وي توحید وي حداول نه کې نور داسې مسلې مې هغه ځکه نه کې هغه به عمله سوقو خنه راکې بیا د قرباني سرمن نه راکې بیا ځاش نه راکې او الحمدلله موږ دې خبر پروانه ساتو زمنګ دا سراب دې چې ار سمنګ نه راکې او خنه راکې موږ دا کار کوو ها نو هغه لالچ چا چې لالچ مکه کړو هغه کله دین بیانولې شي بیا